he ismu ya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu. Kwa jaka ya wandu wa kufuru mungu ni maudo wandu wa heshio ne mamushrikin. Kwa nura anti timpake iwajili ya hoja mbenufu. Mtume alawana na Allahu ya sama mkade za tuahirishiwa. Na nyimisho na umanzishi ya shari ya madhubuti. Na kwa jafari kiana wandu wa irewaishio. Ikati baada wajili waneho jambe nufu. Na kwa ja amrishi wa ikati lotoka wabudie Allahu hamfanyi ya ikhlasu ya ukweli wa dini. Na unyenyekea uha Allahu ya haki. Wajimize swala, watuwewe zaka. Na iyo ndedi ni nyokofu. Bila shaka wa kufuru mungu ni maundo wangu wa heshi yonema mushrikina. Wajuka haruma wa mundo wa jahannama mbaki wa daima harumuo. Waundo wai wa hezi umbe. Hakika wa amini waridi wafanya amali njema. Waundo wa kairi wa hezi umbe. Ezili wazahao hahemula wahao. Bustani ya mbaki daima ikaunga hundao miro hotoni mwio. Mbaki hongo juka milele. Allahu hawaridhia na hawaridhinae. Na zinu ndo zahe mwenye hure mula wahahe.